Dedim ya, tevhid aracısız kulluktur. Eyvallah. Aracısız kulluktur. Bu anlamda tüm peygamberler aracısız kulluğa davet edilmiştir, etmiştir. Ve bu anlamda peygamberlerin hepsi elçidir. Evet. Ve aldıkları talimatı ilk uygulamakla memur olan da peygamberlerin kendileridir. Kuldurlar. Kuldur. Eyvallah. Hepsi kuldur. Ve kulum demekle mükelleftirler. Eyvallah. Ene beşerum mislukum. Ben de sizin gibi. Fakat hangi şey müritlerine böyle önlerine çıkıp da yahu Allah'tan korkun. Ne oluyor size? Benim eteğime sizi doldurup sıratı geçirip cennete sokacağımı düşünüyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz da bana iftira ediyorsunuz? Ben daha kendimi kurtaramadım, kendi yakamı Allah'ın elinden kurtaramadım diyen şeyler görmek istiyoruz. Kendisine perestiş eden bizim şeyh var ya, şu gün hem şurada hem şurada görünmüş olan diyen müridini duyduğunda onları tüm müritlerinin önünde çağırıp bu arkadaşınız böyle demiş. Allah'tan korkmadın mı? Daha ben sabah namazına saatin zili çalmasa uyanamayacak, kalkamayacak bir adamım. Diyen şeyh istiyoruz. Ayakkabısına su doldurup içeni duyunca gel bakalım. Ayakkabısına su tabii, doldurur. Tabii. Şeyhin ayakkabısına. Şeyhin ayakkabısına su doldurup içiyor. Onu da içmeyene de kibirli diyor. Anlatabiliyor muyum? Efendim. Onu duyunca gel bakalım şuraya. Otur bir Allah'a bir tevbe et. Allah'a bir tevbe et. Benim ayakkabıma gösterdiğin tazimi Allah'ın kitabına gösterseydin cennetliktin. Diyecek bir şey arıyoruz. Kendisine mürid olmuş insan, bizim şeyhin kalp gözü açık. Aklından geleni bilebiliyor, geçeni bilebiliyor. Deyince, bunu duyan şeyhin, gel bakalım evladım, sen böyle düşünüyor musun, böyle diyor musun? Sen bilmiyor musun? Allah Resulüne suikast yapıldı, suikast düzenlendi de ona bunu Allah haber verdi. Allah Resulünü görünmeyen varlıklar cin suresinin birinci ayeti dinlemiş de Resulullah'ın haberi olmamış, bunu ona Allah haber verdi. Allah Resulü yaşarken birçok hadise olmuş, başına birçok olay gelmiş. Bunu ona Allah haber verdi. Anlatabiliyor muyum? Allah haber vermeseydi şu işte Resulullah şöyle değil, şöyle yapacaktı. Yanlış yapacaktı. Dolayısıyla Rabbimiz haber verdi. Allah Resulü karşısına geçti bir münafık, bir Müslüman görünümlü bir adam. Yalan şehadette bulundu. Çaldığı halde çalmadım dedi. Ve Yahudi'ye iftira etti. Allah Resulü de Yahudi'yi mahkum etti. Haksız yere. Nisa suresinin 105. ayeti indi. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا Sakın hainlere arka çıkma diye. Allah haber verdi. Kalbinden geçeni bilseydi eğer, Resulullah o sahtekarın sahtekarlık yaptığını bilirdi. Şimdi sen yavrum, müridim, Allah Resulü'nün bilmediğini, yapamadığını bana mı nispet ediyorsun? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Bana yüz karası olmaktan utanmıyor musun? Allah Resulü'nün yüzüne ben nasıl bakarım? Diyecek şey arıyoruz. Çok mu şey istiyoruz? İnşallah. Çok mu şeyhi istiyoruz? Çok şey, evet. Çok şey istiyoruz.